Abekani mwake Ata ita Emanuele Jabo miaka Inipita Lakini neno Pilitumie Salamu Maria Umejaa neema Bwana yuna umebarikiwa kuliko wanawake wote Salamu Maria Umejaa neema Bwana yuna umebarikiwa kuliko wanawake wote Uwapi Yusufu Wa ukoo wa Daudi Unabii umetimia kwako Zimejaa, na wageni zimejaa, Yusufu zimejaa, Bethlehemu kumejaa, nyumba zimejaa, na wageni zimejaa, Yusufu zimejaa, Bethlehemu kumejaa, ni wakati wa sensa, kumejaa, wageni ni wengi, kumejaa, ni wakati wa sensa, kumejaa, wageni ni wengi, kumejaa, nyumba zimejaa. Mungu hata usiku uwe mrefu kutakucha